साधन में एक बड़ी आवश्यक चीज है दृढ़ व्रत होना। मन दृढ़ निश्चय और नियम का दृढ़ता पूर्वक परिपालन ये अत्यावश्यक चीज साधन में है। शिथिलता, निरुत्साह, नियम का भंग, आदर का अभाव, बीच बीच में साधन का खंडित हो जाना, ये सब साधन के बड़े दोष हैं। जिस काम में आदमी लगता है उसमें उसकी तत्परता होनी चाहिए और दूसरी तरफ से उसके चित्त का प्रवाह रुक जाना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संय केन्द्रीय है। तीन बात भगवान ने बताई। पहली बात तो ये कि श्रद्धा हो, अपने साधन में श्रद्धा हो और जिस साध्य को प्राप्त करना चाहता है उसमें श्रद्धा हो। उसमें श्रद्धा भी दो प्रकार की होती है। एक तो उस वस्तु में श्रद्धा, हम किसी वस्तु को चाहते तो हैं परंतु वो वस्तु हमारे काम की है या नहीं इसमें संदेह है। तो जिस वस्तु में श्रद्धा नहीं है उस वस्तु की प्राप्ति के लिए साधन पर नहीं होगा। भाई मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। पर उसमें इतनी श्रद्धा हो कि वही वस्तु है जो हमें प्राप्त करनी है और किसी वस्तु की उसके सामने कोई भी गणना नहीं, तुलना नहीं, और साथ ही ये श्रद्धा हो कि वो वस्तु मुझे अवश्य अवश्य प्राप्त होगी। ये दो श्रद्धा तो होनी चाहिए साध्य वस्तु में, और अपने में श्रद्धा ये कि मैं उसके लिए साधन कर सकता हूँ। अपनी साधन की अयोग्यता कहीं दिखे भी वहाँ साधन की योग्यता का संपादन करे, भगवान की कृपा का अवलंबन लेकर। यदि नियम कमी है, मैं साधन में ठीक ठिकाने से लगा नहीं रह सकता, परंतु जब मेरी इच्छा है तो भगवान मेरी अवश्य सहायता करेंगे। भगवान के बल पर, भगवान की कृपा शक्ति पर मैं निर्भर करता हूँ। तो भगवान ने ये घोषणा की है, मत्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तदिष्यसि। भगवान कहते हैं कि तुम मुझ पर निर्भर करो, चित्त तो मुझे सौंप दो तो क्या होगा कि मेरी कृपा से तुम सारे विघ्नों को लांघ जाओगे। जहाँ जहाँ पर हमें विघ्नों की बाधा है, जहाँ जहाँ पर हमें बाधाओं का डर है, वहाँ वहाँ पर भगवान की कृपा अपने आप काम करती है बाधाओं को विघ्नों को हटाने। इसलिए ये श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, मेरा साधन निर्विघ्न संपन्न होगा, कोई संदेह नहीं इसमें। ये दो चीज ऐसी है, यदि मनुष्य के जीवन में कभी ये दो चीज मिल जाए तो तुरंत उसका काम बन जाता है। एक तो ये प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, और दूसरी चीज भगवत कृपा का आश्रय। बस तीव्र इच्छा जब तक नहीं होती तब तक तो उस वस्तु की प्राप्ति के लिए कोई मनोयोग ही नहीं होता। भाई मिली मिली न मिली न मिली, तीव्र इच्छा हो, तीव्र इच्छा होने पर एक दूसरी बाधा आती है, वो ये आती है कि इच्छा तो बहुत है पर कोई बौना आदमी अगर ऊपर आकाश को छूने की इच्छा करे बादलों को तो छू नहीं सकता, तो अपनी अयोग्यता बाधक होती है। तो वहाँ भगवत कृपा का आश्रय हो। भगवत कृपा जो है ये सर्वशक्तिमती है, बल्कि ऐसा कहा है शास्त्रों में कि भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं सारी शक्तियों में प्रबलतम शक्ति है कृपा शक्ति, और जहां वो कृपा आ जाती है वहां सारी शक्तियां उसके पीछे पीछे आकर सब उसमें सहायक बन जाती हैं। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जरल सुधा रिप करे मिठाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। ये कहा कि जो विरोधी शक्तियां हैं ये विरोधी शक्तियां भी भगवान की कृपा होने पर सहायक बन जाती हैं। जरल सुधा, जहर जो है ये तो मारने वाला है पर जहर अमृत बन जाता है। रिपु करे मिसाई, बैरी जो है ये तो हमेशा अपना नुकसान ही करते हैं पर वे बैरी भी मित्र का काम करने लगते हैं। और गोपद सिंधु, समुद्र को तैर के कौन पार करे पर वो समुद्र भी गोष्पद बन जाता है। मैंने गाय का खूब पिटे इतना सा छोटा बन जाता है, और अग्नि जो है ये हमेशा ताप देने वाली जलाने वाली अग्नि उसके लिए शीतल बन जाती है। पावकोप सलिलाय ते धुना, प्रह्लाद ने भगवान से कहा अपना अनुभव बताया हिरण्यकश्यपु से, कहा कि पिताजी देखो ये मेरे लिए अग्नि भी जल के समान शीतल हो गई। तो भगवान की कृपा जहाँ पर प्रकट होती है वहाँ पर सारी शक्तियाँ भगवान की उसकी सहायता में अपने आप लग जाती हैं। तो भगवान की कृपा का आश्रय हो मन में और तीव्र इच्छा हो, ये दो चीज जहाँ मिल जाती है तो जैसे दो वस्तुओं के मिलने से कोई रासायनिक चीज बनती है ना, इसी प्रकार से इन दो चीजों के मिल जाने पर तत्काल सिद्धि होती है। मैंने एक बात और ध्यान में रखने की है, जब तक हम भगवान को भविष्य की वस्तु मानते हैं तब तक भगवान हमारे लिए भविष्य की वस्तु रहते हैं, वे आगे जाकर मिल जाएंगे, परलोक में मिल जाएंगे, जन्मांतर में मिल जाएंगे। इस प्रकार का जो हमारा भाव है ये सिद्ध करता इस चीज को कि अभी नहीं मिलेंगे। अभी मिलने की तो हमारे मन में किसी प्रकार की कोई कल्पना ही नहीं है। ये साधन करो तो जन्मांतर में परलोक में मरने के समय मिल जाएंगे। तो ये जो इस प्रकार की कल्पना है ये भगवान को दूर कर देती है। भगवान ने कहा कि भाई जो मुझे दूर मानते हैं उनके लिए बहुत दूर है, और जो समीप मानते हैं उनके लिए बहुत समीप हूँ, जो देर से मिलने वाला मानते हैं उनको देर से मिलता, और जो अभी अभी मिलने वाला मानते हैं उनसे भी मिल लेता हूँ। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयम् दूरस्थम् चान्तिचतत्। भगवान ने कहा कि दूरस्थम और अंत के चतत् बहुत दूर निश्चित हूँ, और इतना समीप हूँ जितना समीप कोई है ही नहीं। ये अपने कई बार बात हो चुकी है और ये सिद्धांत की बात है, जिस वस्तु की प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा है उस वस्तु की प्राप्ति में देर हो सकती है। भाई कर्म वैसा बनेगा तब वो वस्तु मिलेगी, इच्छा से नहीं मिलेगी। भाई आम हमें चाहिए, अपने बगीचे के पेड़ के आम, और बगीचे में आम का पेड़ है ही नहीं, तो बगीचे के पेड़ के आम तो तब मिलेंगे जब बगीचे में हम आम के पेड़ बोएं, आम का वृक्ष बड़ा हो, वो फल लगने की अवस्था में आवे, उसके मोर लगें, फल लगें, पकें, तब मिलेंगे। इसमें इतनी अपेक्षा है, तो जिस वस्तु के मिलने में कर्म की अपेक्षा होती है उसका मिलना निश्चय ही देर से होता है, इतना आवश्यक है। लेकिन जो वस्तु इच्छा से मिलती है और जो वस्तु किसी कर्म का फल नहीं है, जो वस्तु सदा है और सर्वत्र है, यहाँ भी है वहां भी है, नजदीक भी है दूर भी है। उपनिषद में आया कि जहां जहां मनुष्य जाता है वृत्ति जाती है वहां आगे आगे वो मिलता है। क्यों मिलता है? कि वो वहां है, तो यहां भी है और वहां भी है, अब भी है तब भी है, हमारे लिए भी है उसके लिए भी है। तो जो वस्तु सदा हो, सर्वत्र हो, सबके लिए हो, और इच्छा करने वाले को मिलती हो, उस वस्तु की प्राप्ति में विलंब मानना भूल है। तो भगवान वास्तव में भविष्य की वस्तु नहीं है, भगवान तो वर्तमान की वस्तु है, अभी की। यदि भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभी हो जाए इसी क्षण, और भगवान की कृपा का आश्रय हो जाए मन में इसी क्षण, तो भगवान यहाँ है ही। भगवान इस समय है ही और भगवान हमारे लिए है ही, फिर भगवान की प्राप्ति में भविष्य क्यों, काल का अंतर क्यों, कालांतर में तो वो वस्तु मिलती है जो किसी चीज की अपेक्षा रखती है, भाई है पर उसके हम योग्य नहीं हैं, हम योग्य हैं पर वो वस्तु यहां नहीं है। वस्तु तो है पर वो बगैर काल के बगैर समय के प्रकट नहीं हो सकती। तो ये जहां पर काल की पात्र की देश की अपेक्षा है वहां पर वस्तु के मिलन में विलंब भी होता है, पर जहां देश काल पात्र की अपेक्षा से रहित नित्य सर्वत्र सर्वदा सर्वथा जो वस्तु है उस वस्तु की प्राप्ति में तो केवल विलंब है इच्छा का ही। तो तीव्र इच्छा हो और भगवान की कृपा का आश्रय हो तो भगवान की प्राप्ति भविष्य की वस्तु नहीं, भगवान की प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है। धन भविष्य की वस्तु है, पुत्र भविष्य की वस्तु है, संसार का मान सम्मान भविष्य की वस्तु है, क्योंकि इन सब के लिए पहले कर्म का बीज आवश्यक है तब उसका फल लगेगा। पर यहां कर्म बीज की आवश्यकता नहीं है, यहां तो केवल तीव्र इच्छा की आवश्यकता है। इसलिए ये मन में समझना चाहिए, निरंतर निश्चय करना चाहिए कि भगवान हमारी वस्तु है, तो श्रद्धा हो, तो श्रद्धा के साथ साथ तत्परता हो और तत्परता के साथ साथ दूसरी ओर से इंद्रियों का मन का झुकाव हट जाए, किसी तरफ आके लग जाए, तो तुरंत भगवान की प्राप्ति होती। तो हमारी जो तत्परता नहीं होती, सच्ची बात यह है कि हमारी तत्परता नहीं होती, हम दृढ़व्रती नहीं हैं। ये यत्न करना चाहिए दृढ़व्रत होकर, ऐसे इस काम को कर ही लेना है और इसी काम के लिए जीवन को लगा देना है, लगा दिया। व्रत माने नियम, निश्चय, जिसे ग्रहण कर लिया अब छूटेगा नहीं, बोले भैया तो हमारा व्रत है, ये हमारा प्रण है, ये हमारे जीवन का स्वभाव है, आगंतुक नहीं, आया हुआ नहीं जो निकल जाए। ये जो हमारे मन में बहुत दफे भगवान को रुचि होती है फिर हट जाती है, इसमें प्रधान कारण दो ही हैं। एक तो भगवान की महत्ता का हमें परिचय नहीं और दूसरी बात हमारी उसमें तत्परता नहीं है। महत्ता का ज्ञान हो, जिस वस्तु की अत्यंत आवश्यकता हो उससे मन हटाने मन बल्कि न लगने पर दुख होता है, ये साधन का एक स्वरूप है। हम जिस वस्तु को चाहते हैं उस वस्तु की प्राप्ति के लिए अगर प्रयत्न करने में शिथिलता होती है तो हमें दुख होता है, दुख नहीं होता तो मान लेना चाहिए कि उसको हम चाहते नहीं। वे रुपया चाहते हैं रुपया न मिले, बीमारी से अच्छा होना चाहते हैं रोग बढ़ जाए, मान चाहते हैं अपमान मिल जाए, तो दुख होगा ना। ये दुख इस बात को जताता है कि हम कोई वस्तु चाहते हैं पर भजन नहीं हुआ कोई दुख नहीं, भगवान नहीं मिले कोई व्याकुलता नहीं, कि अपने को इस कसौटी पर कस के देखना है, यही साधक का, भक्त का और हमारे हृदय का अंतर है। जैसे धन के लोभी को धन न मिलने पर व्याकुलता होती है, इज्जतमान वाले आदमी को इज्जतमान जब जाने लगता है तब जैसी व्याकुलता होती है। शरीर में जिसकी आसक्ति है उसको शरीर की अस्वस्थता में जैसी व्याकुलता होती है, पुत्र में मोह है पुत्र मरने लगता है तब जैसी व्याकुलता होती है, शरीर में मोह है शरीर नष्ट होने लगता है तब जैसी व्याकुलता होती है, वैसी व्याकुलता वैसा रोना अगर कभी भगवान के लिए हमारा हुआ हो और भगवान न मिले हो तो कहना चाहिए। वाई उस प्रकार की चित्त में कभी रुलाई आई नहीं स्वाभाविक। किसी ने कहा कि भाई भगवान के लिए कैसी व्याकुलता होनी चाहिए बताओ, तो गुरु जी उस शिष्य को लेकर गंगा जी में घुस गए और गर्दन पकड़ के डुबो दिया अंदर। अब वो लगा दम घुटने डूबने तो छटपटाया, जल्दी निकालिए। गुरु जी ने कहा ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए, डूबते को बचने के लिए जैसी व्याकुलता होती है वैसी व्याकुलता जिस घड़ी हो जाएगी जिस क्षण हो जाएगी भगवान के लिए भगवान मिल जाएगा। तो वैसी व्याकुलता हमारे जीवन में बहुत बार होती है, पर होती है भूत पदार्थों के लिए जो हमेशा धोखा देते हैं। संसार के भोग पदार्थ जो हैं ये कभी भी मन चाहे मिलते नहीं, क्योंकि मन आ जाए चाहता है और मिलने पर ये बिछुड़े बिना रहते नहीं, इनका स्वभाव ही है। जगत का स्वभाव ही संयोग वियोग है, बनना बिगड़ना है, जन्मना मरना है, होना मिटना है, ये जगत के प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप है। भगवान ने याद दिलाया जन्मत जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जगत की प्रत्येक वस्तु में ये चार बातें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। सतरंगी बनी एक दिन, ये पुरानी हुई, बीमार हुई, कहीं से जरा सा दाग लग गया, मैली हो गई, जरा सी कहीं फट गई तो सी दिया धो लिया, बीमारी की दवा हो गई। अत्यंत जब जीर्ण हो गई पुरानी हो गई तो फिर सिलाई नहीं होती, जहां सूई जाए वहीं इसको सूत निकल आवेगा और नष्ट हो गई। तो जगत की प्रत्येक वस्तु का ये स्वरूप है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो भगवान ने कहा कि इस दुख दोष को देखो तमाम जगत की वस्तुओं में और इनमें वैराग्य करो। तो जगत की वस्तुओं का तो ये स्वरूप ही है, जगत की वस्तु स्थायी नहीं, विषय स्थायी नहीं, भोग स्थायी नहीं। तो इन भोगों में जगत की वस्तुओं में तो हम मन को रमाते हैं, इनके लिए व्याकुल होते हैं। जो वस्तु रहती नहीं, जिसका वियोग अवश्यम भावी है, जो धोखा देगी ही, हमारी जवानी हमें धोखा देगी, हमारा मस्तिष्क हमें धोखा देगा, औरों की बात छोड़ दो, ये हमारा शरीर हमें धोखा देगा। तो जो वस्तु परिणाम में निरंतर धोखा देने वाली, सदा रहने वाली नहीं, दुख की उत्पत्ति करने वाली, उन वस्तुओं के लिए तो हम व्याकुल होकर रोते हैं, न मिलने पर रोते हैं, मिलकर बिछुड़ जाने की आशंका होने पर रोते हैं, और बिछुड़ जाने पर तो रोते ही हैं। धन नष्ट हो जाए, मान भंग हो जाए, इज्जत चली जाए, पद छिन जाए तो देखी क्या दशा होती है। दिन रात रोता है आदमी, देखो हमारी कितनी इज्जत थी और अब हमारा क्या हो गया, जरा सी कहीं मान भंग की आशंका हो जाए तो व्याकुल हो जाता है आदमी, छटपटाता है प्राण। ऐसी छटपटी भगवान के लिए होनी चाहिए। भगवान तो ये अंतर है विषयी का और साधक का या भक्त का। साधक या विषयी भोगों के लिए कभी छटपटाता नहीं, वो निरंतर छटपटाता है भगवान के लिए। और भगवान न मिलने पर उबता नहीं, उसकी बेचैनी तो बढ़ती है परंतु उसकी इच्छा और तीव्र होती है, छोड़ता नहीं। और ये प्रत्यक्ष बात है, जीवन भर जिसको धन नहीं मिलता वो क्या धन का प्रति छोड़ता है? नहीं मिला, बार बार जिस काम को किया उसी में घाटा लगा, उसी में नहीं पर अब की मिल जाएगा, अब की और ढूंढो, अब की अच्छा सा काम ढूंढो, अब की भगवान कृपा करेंगे। मन ने कभी न तो धन की आशा छूटती है न धन के लिए प्रयत्न छूटता है, क्यों नहीं कि धन की चाह है। इसी प्रकार भगवान की चाह जब जाग जाती है हृदय में तो उसके बाद बार बार हताश होने पर भी, देर होने पर भी भगवान की आस छूटती नहीं, भजन छूटता नहीं बल्कि और तीव्रतर होता है। लेकिन देर होती नहीं, ये जो केवल परीक्षा की चीज है कि देर होने पर हमें कहीं छोड़ तो नहीं देगा, दुख प्राप्त होने पर हमें कहीं भूल तो नहीं जाएगा। बड़े बड़े दुख हम लोगों पर तो वैसे दुख आए नहीं, ऐसे भयानक भयानक दुख भगवान भेजते हैं कभी कभी अपने भक्त को बहुत पक्का करने के लिए। घबरा जाता है आज तो भगवान के लिए चित्त में श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान की प्राप्ति के लिए होना चाहिए दृढ़ व्रति। दृढ़ व्रति मने किसी भी प्रकार से हिले नहीं, उसका नाम है दृढ़। जो भय से न हिले, जो लोभ से न हिले, जो अनुकूल वस्तुओं को प्राप्त करके उसके हर्ष से न हिले, जो शोक से न हिले, जो भय से न हिले, ये सब हिलने के, झुलने के, साधन से च्युत होने के ये सब अनेकों विघ्न हैं जो इसलिए आते हैं। बड़ी सुंदर एक बात कही शास्त्रकारों ने कि भाई ये देवता विघ्न करते हैं। क्यों करते हैं भाई विघ्न देवता? ये मन के, इंद्रियों के, सब के देवता अलग अलग हैं और इन देवताओं को हमेशा खुराक मिलती रहती है। ये समझते हैं कि जब ये मुक्त हो जाएगा, भगवान को पा जाएगा, तो हमारे ये रहने के स्थान सर्वस्व हो जाएंगे। वो कमाई गई ना, तो वो चाहते हैं कि भाई ये सब बना रहे जो करते। असुर विघ्न करते हैं, असुर विघ्नियों करते हैं। जब तक ये सब चीजें हैं तब तक आसुरी वृत्ति के लिए स्थान है, और कहीं भगवान ने मन लग गया आसुरी वृत्ति हट गई तो असुरों को कौन खाने को देगा? असुरों को तो खाने को हम ही लोग देते हैं। ये असुरों का पैदा होना और पनपना ये हमारी आसुरी वृत्ति का ही परिणाम है। हमने क्रोध को अपनाया तो असुर को स्थान दे दिया, काम को अपनाया असुर को स्थान दे दिया, लोभ मोह को अपनाया असुर को स्थान दे दिया। असुर के तीन रूप माने हैं, एक क्रूर है, एक सौम्य है, एक मोहक है। आसुरी, मोहिनी और राक्षसी आसुरी संपत्ति के तीन रूप हैं। काम मोहन है, लोभ मादक है, और क्रोध जो है ये मारक है, क्रोध जो है ये राक्षसी वृत्ति है, और ये लोभ जो है ये दैत्य की वृत्ति है, छीन लेना। दैत्यों की उत्पत्ति इसीलिए हुई कि देवताओं का राज छीन लिया गया, और ये काम जो है ये मोहिनी वृत्ति है। गीता में तीनों नाम आते हैं, आसुरी, मोहिनी और राक्षसी। तो काम क्रोध लोभ ये तीन असुर हैं, बड़े असुर ये तीन हैं। इन असुरों को अगर हमने बसाए लिया अंदर तो सारे आत्मराज्य को ध्वंस कर डालेंगे। भगवान ने कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोध तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। कहा भाई ये तीन जो हैं ये नरक के दरवाजे हैं और ये आत्मा का पतन करने वाले आत्मराज्य को ध्वंस कर देते हैं, आत्मज्ञान ही रहने देते, विवेक नष्ट कर देते हैं। जहां काम आया, क्रोध आया और लोभ आया कि बस फिर पूछिए नहीं, तमाम असुरों का राज्य वहां पर छा जाता है, चारों ओर से फिर असुरों की सेना आ जाती है बड़ी बड़ी, इनके भाई बेटे पुत्र संबंधी परिवार न मालूम कितने कितने हैं, वे सब आ जुटते हैं। इसलिए कहा कि भाई जो अपना कल्याण चाहता है वो आसुरी संपत्ति के ये जो तीन मूर्त रूप भयानक हैं, इन तीनों को एक एक मोहित करता है, एक डराता है, एक नशा पैदा करता है, इन तीनों को छोड़ दे, एक प्रेम त्यजे, इन तीनों का त्याग कर। सात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, ये केवल खल ही नहीं है, ये प्रबल खल है, ये बड़े बलवान शत्रु हैं। ये इनके वश में यदि आदमी हो गया तो सारा का सारा उसने अपना दैवीय साम्राज्य वश कर दिया। तो ये हटें कैसे? ये हटें भगवान के बल पर, या इनको भगवान की सेवा में लगा देने से। भगवान की सेवा में अगर इनको लगा दिया तो ये मर जाएंगे, ये पनपेंगे नहीं, भगवान रह जाएंगे। मैंने कामना करे केवल भगवान की, सारे काम को लगा दिया भगवान की सेवा में और कोई कामना ही नहीं। क्रोध करे भगवान से हटाने वाली वृत्ति पर, ये क्रोध पे क्रोध होगा। भगवान से हटाने वाली जो वृत्ति है वो वृत्ति हमें हमारे अंदर क्रोध को काम को लाती है। उस वृत्ति पर क्रोध करें, उस वृत्ति को नहीं रहने देंगे। जो वृत्ति भगवान से दूर करे उस वृत्ति का नाश कर देंगे। ये उस वृत्ति की जो शत्रुता है की साधन है। मैंने भगवान से हटाने वाली वृत्ति न सुहावे, भगवान से आने वाली वृत्ति उत्पन्न होने पर, भगवान से हटाने वाली वृत्ति उत्पन्न होने पर चित्त में विक्षोभ हो जाए, बल्कि इस प्रकार की चीज हो जाए कि वहां पर फिर किसी प्रकार से सहन न करे, और लोभ करे भगवान के दर्शन का, स्मरण का, जितना स्मरण हो भगवान का उतना ही लाभ माने, और लाभ से लोभ की उत्पत्ति होती ऐसा माना है। लाभात लोभ प्रजायते, लाभ से लोभ का प्रजनन होता है, लोभ जन्म, लोभ का जन्म होता है, लोभ बढ़ता है। जितना स्मरण हुआ उतना लाभ, और स्मरण कर, और स्मरण कर। कान ही नार प्रिय अर्जुन, लोभी ही प्रिय जिन दान, तीन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। रस आवे, जितना जितना धन मिले उतना उतना धन की लालसा बढ़े। इसी प्रकार जितना जितना ये भगवत स्मरण का धन बढ़े उतना उतना लालसा बढ़े। और करें थोड़ा ही किया, वो लाख लाख करोड़ करोड़ मन लोगों ने मांगे हैं, मन का नाश नहीं मांगा। भक्तों ने प्रेमियों ने कहा कि हमारे तो मन का नाश नहीं थी, हमारे तो मन में लाखों गुनी शक्ति हो जाए। इस बात के लिए भगवान की स्मृति के लिए भगवान का मधुर स्मरण करता रहे मन, फिर मन को न कौन चाहता है, वो मन तो मित्र है। इंद्रियों को नहीं मारना चाहते, वो कहते हैं श्री राधा जी ने कहा कि करोड़ जीव कहीं हो जाएं तब कहीं भगवान के नाम लेने का रस मिले। एक जीव कितना होता है, इतना लोग बढ़ गया, इतना लोग बढ़ गया, करोड़ जीव, करोड़ों करोड़ों करोड़ों आंखें हों तब भगवान के दर्शन का आनंद हो। रामचरितमानस में एक आया विनोद एक जगह कि शिवजी स्वाम कार्तिक ब्रह्मा जी और इंद्र एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने भगवान रामचंद्र जी की झांकी देखी। तो ये ब्रह्मा जी बोले कि देखो हम कितने भाग्यवान हैं, हमारे चार मुंह हैं तो चार मुंह में आठ आंखें हैं, हम आठ आंख से देखते हैं। तो शिव जी बोले कि आप क्या भाग्यवान हैं, हम पंच वक्त्र हैं, हमारे पांच मुंह हैं तो और तीन के नाक है एक एक मुंह में, तो हम 15 आंख से देखते हैं, आप तो आठ ही आंख से देखते हैं, हमारा सौभाग्य, हमें बड़ा आनंद मिलता है। सदानंद बोले कार्तिकेय जी कि हमारे भी तीन तीन आंखें हैं पर हमारे 6 मुंह हैं, हमारी 18 आंख, हमें बड़ा आनंद मिलता है। इंद्र देवता बोले कि आप सब कुछ नहीं, हमें तो गौतम ऋषि ने साथ दिया और वो हमारे लिए इतना बढ़िया वरदान हो गया, हमारी 1000 आंखें हो गई। इंद्र का नाम सहस्राक्ष है, 1000 आंखों वाला। हम इस समय 1000 आंख से भगवान को देख रहे हैं। तब एक भक्त ने कहा कि भाई 1000 आंख क्या, करोड़ करोड़ आंखें हों तब भी कहीं इनके रूप की प्यास तो निमित नहीं सकती, ऐसा ये सौंदर्य है, ऐसा माधुर्य है, ऐसी शोभा, ऐसी छवि है, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों आंखें हों तब भी रूप सुधा की प्यास नहीं मिटती, मिट सकती नहीं, ऐसी। तो इंद्रियों का मन का नाश नहीं चाहते भक्त, वो चाहते ये सब रहें और खूब रहें, बढ़ी चढ़ी रहें, परंतु रहें केवल भगवान के लिए, नहीं तो फूट जाए, आंख फूट जाए, फूटे हो नयन, फूटे हो नयन कह दिया। कहा कि जो आंखें भगवान को देखती नहीं, भगवान के लिए प्रेमाश्रु नहीं बहाती, इन आंखें में धूल भरे भरे मुट्ठी में लिए। कहते हैं कि वो आंख अगर नहीं फूटे काम करो, मुट्ठी भर भर कर उन आंखों में धूल फेंको जिससे जल्दी फूट जाए। जो जगत को देख रहे भगवान उन्हें देखे, उन आंखों को रखने से लाभ क्या है। आंख तो इसीलिए है कि हम सारे जगत में नित्य भगवान को देखें, पर जो आंखें भगवान को कभी देखना नहीं चाहती और जो जगत को रात दिन देखना चाहती है, उन आंखों का तो फूट जाना अच्छा, फूटे हो नयन। तो इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, शरीर की सार्थकता है किसी में, वो भगवान में लगा। इसी प्रकार से जगत के वस्तुओं की भी सार्थकता इसी में है कि भगवान की सेवा में लगे। जो जगत की वस्तु, जो जगत का प्राणी, जो जगत का पदार्थ, जो हमारा शरीर, जो हमारी मन बुद्धि इंद्रियां भगवान से विलग हैं, भगवान में कभी लगना नहीं चाहती, उनका न रहना अच्छा। तो दृढ़ व्रत जहां होता है, दृढ़ व्रत, वहां अपने आप ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये भगवान में लगते हैं, नहीं तो दृढ़ व्रती पुरुष का इनसे कोई संपर्क नहीं रहता। वो कहता भी हमारे साथ रहो तो हमारे स्वामी की सेवा में लगना पड़ेगा, हमारे एकमात्र स्वामी वही है, हमारा सौभाग्य उसी में। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने प्रत्येक अंग से केवल पति की सेवा ही चाहती है, उसका प्रत्येक अंग पति सेवा के लिए स्वाभाविक समर्पित है, इसी प्रकार से भक्त का, साधक का प्रत्येक अंग भगवान की सेवा के लिए समर्पित है। सेवा भगवान की बने तब तो उस अंग की सार्थकता, सेवा न बने तो अंग व्यर्थ। ये जब मयूर ध्वज के यहाँ परीक्षा के लिए भगवान गए और मयूर ध्वज का शरीर मांगा, तब पुत्र ने और रानी ने मयूर ध्वज की आज्ञा से मयूर ध्वज को चीरना शुरू किया, दहना अंग मांगा था। तो जब चीरने लगे तो बाएं आंख से आंसू बहे, तो भगवान ने कहा कि हम ऐसे ऐसा दान नहीं लेते, जिसको देने में दुख होता है वो दान तो सात्विक रहा नहीं। दिए परिकृष्टम तदात उदारता, जिसके देने में क्लेश हो तो वो दान तो सात्विक नहीं, वो नहीं लेते, उससे तो लेने वाले की वृत्ति बिगड़ती। तो कहा कि महाराज इसलिए नहीं रोता कि मेरा शरीर कट रहा है, ये तो मेरा बायां अंग रो रहा है, कि दाहिना अंग तो भगवान की सेवा में लगेगा और बायां अंग सेवा में नहीं लगेगा, इसलिए बायां अंग दुख के मारे रो रहा है, वास्तव में कटने चिरने का दुख है नहीं। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, वो तो काटने चीरने की तो केवल बात ही थी। तो प्रत्येक अंग हमारा भगवान की सेवा में लगे तो सार्थक, और भगवान की सेवा में जो लगे जो न लगे उस अंग की कोई आवश्यकता नहीं। ये पतिव्रता का जो दृष्टांत है, गांधारी देवी ने इसलिए अपने आंखों के पट्टी बांध ली कि पति की आंख नहीं थी, वे देख नहीं सकते, तो जगत के सौंदर्य को हम कैसे देखें। तो जो अंग इस प्रकार का हो, भगवान के साथ जिसका संपर्क न हो उस अंग की आवश्यकता नहीं, और जो भगवान के साथ संपर्कित हो वो अंग बड़ा प्यारा। काग बसुंडी ने अपने काग शरीर का त्याग नहीं किया, इसीलिए उसने कहा काग शरीर में बड़ा आनंद मिलता, छोटा सा कौवा बना रहता हूँ, जब जब राम अवतार लेते हैं तब तक मैं बालपन में शिशुलीला के समय उनके साथ खेलता हूँ। ये आनंद मिलता कौवे के शरीर में, देवता होगा आनंद कहा मिलेगा, इसलिए काग शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है, कौवे का शरीर मुझे बड़ा प्यारा है, मैं इसी में रहूंगा। तो इसमें क्या महत्व है भगवान का संबंध। तो प्रत्येक अंग के द्वारा निरंतर भगवान का सेवन होगा, कब, जब हम इस प्रकार के दृढ़ व्रती होंगे कि बस भगवान का सेवन, भगवान का भजन, भगवान के लिए साधन करना, बस यही हमारे जीवन का व्रत है। व्रत मने उसके सिवा दूसरी कोई वस्तु आवश्यक नहीं, दूसरी किसी वस्तु के लिए स्थान नहीं, अगर कोई वस्तु है तो उसकी सेवा के लिए है, अगर कोई वस्तु दूसरी है तो उसकी सहायता के लिए है, उसके उससे मन हटाने के लिए नहीं, उससे हमको अलग करने के लिए नहीं, उससे अलग करने वाली प्रत्येक वस्तु शत्रु है। जैसे पतिव्रता स्त्री को कोई भी दूसरी स्त्री दूसरी चीज उसके पातिव्रत से हटाकर व्यभिचार के लिए प्रवृद्ध करे वो सहन होती है क्या? सहन नहीं होती। द्रौपदी खींच गई सत्यभामा जी पर, ये तुमने कुलिकाओं किसी बात में कैसे पूछ ली? सहन नहीं हुआ उसका पूछना अभी द्रौपदी को। इतनी आदरणीय सत्यभामा जी भगवान की पट्ट महिषी और द्रौपदी से उसकी बड़ी मित्रता। पहले पहले तो द्रौपदी ने जरा ठीक कहा, अपना अपनी चर्या बताई, पर आगे और पीछे ये बताया कि तुमने ये बातें कुलचाओं की सी बातें पूछी कैसे? तो सत्यभामा को कहना पड़ा कि मैंने शशि विनोद किया, नहीं तो अपराधी नहीं थी वो। तो इसलिए जैसे पति से हटाने वाली कोई वृत्ति कोई वस्तु पतिव्रता को सहन नहीं होती, इसी प्रकार से भगवान से अलग करने वाली कोई वस्तु कोई वृत्ति कोई स्थिति कोई इंद्रिय कोई पदार्थ भक्त को सहन नहीं होता, क्योंकि वो दृढ़ भक्त से भगवान में लगा है, भगवान में लगा है, भगवान में लगा रहना ही उसके जीवन का स्वरूप है। क्षण भर के लिए भी वो उससे विलग नहीं होना चाहता। ये जो विलगता है ना, भगवान से विलगता, ये उसे सहन नहीं होती। तद विस्मरण परम व्याकुलता। इस प्रकार की व्याकुलता विरहता, वल्लभ संप्रदाय में बड़ी सुंदर बात आती है कि भगवान की प्राप्ति के लिए भाई क्या चीज होनी चाहिए? तो कहा कि अत्यंत ताप होना चाहिए, बिना ताप के भगवान नहीं मिलते। इतना ताप हो, इतनी हृदय में आग लग जाए, बिना भगवान की प्राप्ति के वो आग कहीं ठंडी हो ही नहीं, उस पर पानी पड़े ही नहीं, वो शीतल हो ही नहीं। विरह ताप, भगवान के न मिलने का, अप्राप्ति का, वियोग का आत्यंतिक दुख, ये दुख ही भगवान के परम सुख स्वरूप की प्राप्ति का साधन है। भगवान के न मिलने का दुख। अब हमें देखना है, हमको दुख होता है क्या? तो विचार करने पर मालूम होता है कि भाई वैसा दुख तो कभी हुआ नहीं। अपने जीवन में ही जैसा दुख विषयों की अनुकूल विषयों की अप्राप्ति में या विनाश में हुआ है, अनुभव अपना कहता है कि वैसा दुख भगवान के लिए नहीं, उस श्रेणी का नहीं हुआ, कभी हुआ बाहरी हुआ, कभी हुआ तो दिखाने के लिए हुआ, कभी हुआ तो बड़ा मंद हुआ, वो दुख नहीं हुआ। इसीलिए भगवान हमारे लिए दूर की वस्तु हैं, भविष्य की वस्तु हैं, साधन करेंगे तो भगवान कभी मिलेंगे, कभी मिलेंगे। ये हमारा बड़ा मंद भाग्य कि हमने वर्तमान की वस्तु को दूर की वस्तु बना दिया, भविष्य की वस्तु बना दिया। हमारे अत्यंत निकटस्थ भगवान को हमने बड़ा दूर ले जाके बैठा दिया, अमुक अमुक साधन होगा तब भगवान मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भगवान पर साधन करने पर मिलेंगे, जन्मांतर में मिलेंगे, परलोक में मिलेंगे, पुनर्जन्म में मिलेंगे, मरने के बाद मिलेंगे। ये जो पहले से हम उनकी सीमा बांध देते हैं, यहाँ नहीं आ सकते, वो दूर दूर है, वहां हम जाएंगे तब मिलेंगे। अरे हम जाएंगे तब मिलेंगे, यहाँ वो नहीं है क्या? यहाँ उनका अभाव है क्या? तो हमारी बुद्धि कहती है कि हाँ अभाव है, यहाँ अभी नहीं है, और कहीं है तो हमारे लिए नहीं है। ये जो अपनी अश्रद्धा है, ये अश्रद्धा मिलने आने वाले भगवान को रोक देती है। जब ये दुर्वासा जी पहुंचे द्रौपदी पांडवों के पास वन में, और जब भोजन की बातचीत हुई, और जब उन्होंने कहा कि हम संध्या करके आते हैं 10,000 विद्यार्थी साथ, तो वो जब गए तो पीछे से धर्मराज ने पूछा द्रौपदी से कि भाई क्या हाल है, तुमने खाया तो नहीं? बोले मैं तो खा चुकी महाराज। तो जिस दिन द्रौपदी खा चुकी उस दिन भोजन समाप्त, तो आज भोजन मिलता नहीं, वो आके मांगेंगे। तो बड़े चिंतित हुए। द्रौपदी बोली चिंता क्यों करते हैं? अरे भगवान श्याम सुंदर तो हैं ही, वो सब ठीक कर देंगे। तो ये तो धर्मराज बोले कि श्री कृष्ण कहाँ हैं? वो द्वारिका गए, उनके लिए द्वारिका गए, चिंता क्यों होती? द्रौपदी बोली कहाँ द्वारिका गए, अभी आते हैं, यही हैं। बस इतना कहते ही स्मरण करते ही और खड़े हो गया था, खड़े हो गए, चले गए द्वारिका, खड़े हो गए आकर के, और बोले कि बड़ी भूख लगी है भाई, खाने वाने को दो। मैंने एक थोड़ी सी ये आदर्श लीला है भगवान की, देने पर मिलता है, खाएंगे तो देंगे, अगर कुछ खाने को दो तो कहा खाने वाने का कुछ सामान है? यार बोले तुम बर्तन तो लाओ, इससे मैं हंसी मजाक करती हूँ, भूख के समय कोई किसी से मजाक करे तो सही होता, हमें भूख लगी और तो तुम करती तो दिल लगी, लाओ बर्तन। बर्तन लाए, कहीं उसमें जरा सा एक पत्ता तुलसी का साग का कुछ पत्ता लगा था, क्या तुम कहती हो ना कि नहीं है? ये भगवान की भूख बस्ती से नहीं भागती, पत्तों से भाग जाती, सारे जगत को खा जाए तब ये भूखे रहें। जब ये महाकाल के रूप में अवतरित होते हैं तो सारे जगत को खा करके भी मुंह बाए रहते हैं, और चाहिए लाओ, और नहीं तो इनकी जो भूख है वो तो जरा से जल की बूंद से मिट जाती है, पर जल की बूंद में प्रेम होना चाहिए। तो पत्ते को खाया, तो खा करके धकार ले ली, बस सारे जगत को धकार आ गई, विश्व तृप्त हो गया। तो यहाँ इस दृष्टांत के कहने का मेरा मतलब इतना ही कि द्रौपदी ने माना कि यही है भगवान, तो यही है, अभी है तो अभी है, दूर मानते तो दूर है, भविष्य में मानते भविष्य में, हमारे लिए नहीं तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए भगवान को ये के लिए ये माने कि भगवान हैं, यहाँ हैं, अभी हैं, और हमारे लिए हैं, हमको भी मिलते हैं, बस अभी मिल जाए। और संदेह किया तो बोले भाई यदि भगवान हैं तो हमारे अंग नहीं टूटेंगे, अब ऊपर से वो गए नीचे तो आंख फूट गई, यदि लग गई ना, शरीर तो नहीं गया पर आंख फूट गई, यदि लग गई, जरा संदेह आ गया। और हैं अभी हैं, प्रहलाद ने कहा है, प्रहलाद से पूछा धर्मकश्यपु ने, बोले है कमरे में? तो कहा है, बस है जहां कहा, इसको क्रोध आ गया धर्मकश्यपु, देखते हैं कि नहीं, तो खंभे के मुक्का मारा जोर से, खंभे के भूसा लगते खंभा फटा और भगवान निकल गया। क्यों निकले भगवान? प्रहलाद ने कहा था है, तो जहां निश्चय है और जहां विश्वास है वहां भगवान वर्तमान की चीज है, कल की नहीं, भगवान आज मिले अभी मिले। कब क्यों मिले, कैसे मिले, कि भगवान के हो जाओ तो मिले, विश्वास कर लो भगवान के बन जाओ, बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार, आज मिल जाए अभी मिल जाए तुम उनके हो जाओ, उनको पुकारो, उनके लिए दुआ करो, या भगवान हमारे हैं क्यों नहीं मिलेंगे, हैं यहाँ पर अभी मिलेंगे और कहीं देर करें भगवान तो उसकी ज्वाला से जगत जलने लगे महाराज। ये ध्रुव के आख्यान में आया, ध्रुव ने केवल 6 महीने तपस्या की और उस तपस्या का अंतिम जो स्वरूप था ये हुआ, उसके मन में तीव्र ज्वाला उत्पन्न हो गई भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन की, तब भगवान स्वयं आए, मन में आ गए, पर वो बाहर से जलने लगा। देवलोक में मार ताप फैल गया, देवता डर के मारे भागे भगवान के पास, महाराज क्या हो गया, प्रलय अभी होने वाला, कार्य प्रलय वलय नहीं है, ये हमारे भक्त का देह ताप है। तो भगवान स्वयं पधारे, वो आवाओ नहीं कह रहा था, वो तो व्याकुल था, पर अंदर अंदर भगवान को देख रहा था ध्यान। भगवान खड़े हो गए आकर के, और वो देखते ही नहीं, तो भगवान ने अंदर से उस ध्यान के रूप को हटाया, अकस्मात आंख खुली कि सामने भगवान दिखे। तो जो भगवान के में जिसका चित्त रमा, उससे तो भगवान अभी इसी समय है, अभी मिलते हैं, भविष्य की वस्तु नहीं। भगवान को अभी अभी प्राप्त करने का साधन यह है कि उनको अभी प्राप्त होने वाले मान लो और उनके लिए तीव्र इच्छा करो, और उस इच्छा में कहीं कमी मालूम, उस इच्छा की पूर्ति में कमी मालूम हो तो भगवान की कृपा को पकड़ लो, अभी भगवान मिल जाएंगे, जब नहीं होगी हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है तीव्र इच्छा हो और भगवान की कृपा का आश्रय हो तो भगवान की प्राप्ति में देर नहीं है। इसका कैसेट संख्या है 238। मोहन प्रेमु सचान रखत सुधि बिसरी जाएगी, रखत सुधि बिसरी जाएगी, भूल जाए तो मोहन योगी परम तपस्वी जाने, योगी परम तपस्वी जाने, जिन निज निज मन मारियो, जिन निज निज मन तनिक निरति उस ज्ञान मधुर पिना, तनिक निरति उस ज्ञान मधुर पिना, बरबस जीवन हारो, बरबस जीवन हारो, विसर्यो सहज विदाय ब्रह्म सुख, विसर्यो सहज विराट ब्रह्म सुख, हकित विलोचन खाए, हकित विलोचन खाए, तन पुलकित त्रिगप्रीति सलिलित, तन पुलकित हे तन पुलकित त्रिग ृगपी सलिल हृदय प्रेम रख बाढ़े, हृदय प्रेम रख बाढ़े, मोहन की तो Da da da da da da.